zawsze jest. Może ją kocham, a może nie. Może ją kocham, a może nie. A może tak. Strasznie ciebie nienawidzę, ale chciałbym z tobą dzisiaj podbić cały świat. Strasznie ciebie nienawidzę, strasznie ciebie nienawidzę, ale z drugiej strony umrę, jeśli zaraz nie napiszesz nienawidzę. Ludzi, którzy mówią, że mówi się bardzo, a nie strasznie, ale w zasadzie tak jest poprawnie. Chociaż w sumie jebać to, co jest poprawne, przecież to nieważne, przynajmniej nie dziś. Jutro się zmartwię, jebać psy. Chociaż w sumie co ma zrobić starsza pani, gdy jej ktoś coś ukradnie. Nie no, jebać psy, a ty zostaw te babcie. Dzisiaj wyglądam jak można się patrzeć, dzisiaj się czuję jak Jordan. Dzisiaj wyglądam jak można się patrzeć, dzisiaj się czuję jak orgazm. Chyba nie powinienem mówić takich rzeczy, ale z drugiej strony przecież mamy być sobą, mamy być mili i się wzajemnie kochać. Ale ten typ jeździ jak jebany idiota, no kurwa! Okazało się, że to starszy pan. Chryste panie, niech pan Bóg wybaczy nam. Chryste panie, niech pan Bóg wybaczy nam. Chryste panie, niech pan Bóg wybaczy nam. My z getto, 20 osób, my jesteśmy gęsto. Szanuj planetę, nie zabijaj zwierząt. Ona jest wege, lecz prosi o mięs. Skłasi, skłasi. Mówi mi, że słucha mnie o skłasi. Przekaż, gasi, basi, asi. Nie mam czasi, robię kasi. A jak mnie nienawidzisz, to wspaniale. Ten bas tak napierdala, że cię głupcze nie słyszałem. I nie usłyszę później, później, później. Wcale. Dzisiejszej nocy jest cały gang. Chryste panie, niech pan Bóg wybaczy nam. Chryste panie, niech pan Bóg wybaczy nam. Kilo ganji na bloku. W garderobach Flexi, Kłębo i Rozali. Kilo ganji na bloku. Kilo ganji na bloku. Flexi, Kłębo i Rozali na bloku.